चांद से बिछड़ी रातों की, आधी सी मुलाकातों की, कुछ बातें हैं दर्दों की तुझे सुनानी। साथ मेरे तेरी निशानी है,